You, Pumo, doe nou niet zo. You, Pumo, doe niet zo maf. Eerst was dit een aardig spel, maar nu weten we het wel. En de lol die is er nu wel weer vanaf. Kom, Pumo, doe niet zo raar, doe niet zo maf. You. Oh, wat was dit spel toch grappig, oh, wat was dit spel toch leuk. Oh, wat moest ik erom lachen, oh, wat lag ik in een deuk. Maar nu is het allemaal niet meer zo mooi. Nee, het is niet meer zo leuk in deze kooi. Kom, Pumo, doe kom toch gauw weer hier bij mij. Kom, Pumo, en laat me nu maar gauw weer vrij. Yo, Pumo, doe nou niet zo. Yo, Pumo, doe niet zo maf. Eerst was dit een aardig spel, maar nu weten we het wel. En de lol die is er nu wel weer vanaf. Kom, Pumo, doe niet zo raar, doe niet zo maf. Yo. Zeg, Pumo, het is niet aardig, alle dingen die je zegt. Ik wil liever niet meer spelen, want het lijkt ineens zo echt. Dit is helemaal niet zoals ik je ken. Het is net of ik hier echt gevangen ben. En Pumo, dat is een akelig idee. Nee, Pumo, ik speel maar liever niet meer mee. Yo, Pumo, doe nou niet zo. Yo, Pumo, doe niet zo maf. Eerst was dit een aardig spel, maar nu weten we het wel. En de lol die is er nu wel echt vanaf. Kom, Pumo, doe niet zo raar, doe niet zo maf. Ik verveel me suf, ik verveel me dood. Zit hier zomaar in het gevang. Dit hele spel is idioot. Ik mis mijn beetje, mijn eigen beetje. Ik mis mijn beetje en ik ben een beetje bang. Joe, joe.